na nzoto asalipe na mwambongo na moni ya kokina ba nasela tena ya kozanga kobale komba na chance basi kitoko batondi mboka basanga mabala batula kambo ya bolingo yo bolingo ya mobali yo ebe tingonga kati ya mboka petit.